నిరుక్త స్వాధ్యాయ. ये एक से जो है 6, 19, 10 इसका ईश्वर परक अर्थ 6, 19, 10 मेरे को एक कार्य का आइडिया बना है कि सब सारे वेदों में परमात्मा की महिमा गाने वाले मंत्रों का एक संकलन. कौन सा मंत्र आप छोड़ पाएंगे? और जो समझने में सुविधा रहेगी, जिनको हम बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ नहीं पढ़ते ही समझ में आ जाए, जो ऐसे मंत्रों का. हाँ जी, सबके अपनी अपनी चॉइस है, आप भी कोई चॉइस कर सकते. तो वैद्य सारे सामर्थ्य नहीं है ना, एक जैसे नहीं है ना. हाँ जी, हाँ लगा दिया कि जो समझने में भी सरल हो, जैसे वैदिक विनय और स्वाध्याय संदोह आदि ग्रंथ इसी तरह तो प्रेरित है जी, इसी भावना से प्रेरित है जी. और व्याकरण और निरुक्त आदि का सम्मान करते हुए अपनी बात कोई इस पर थोपेंगे नहीं, सरलता से जो समझ में आए. मैं जो कल बोल रहा था ना कि हमारा बाउंड्री ना हो तो बड़ा आनंद है. बाउंड्री मानी जो ये जो हम पाठ पढ़ते हैं उसमें जो हर मंत्र का अर्थ हमें समझना ही होता है, ये कक्षा के क्रम में जब चलते हैं तो ये एक प्रकार की बाउंड्री जैसी हो जाती है. कक्षा तो आपने हटाई थी, स्वाध्याय ही आप बोलते हैं से. फिर अच्छा वाली बात तो है. हाँ, इसमें गुरु जी जो परंपरा के अनुसार इनका तो इनकी मर्यादा का तो पालन करना ही पड़ेगा. अगर हम ऐसे करेंगे या ऐसे विचार में होंगे तो निरुक्त आदि का कैसे स्वाध्याय कर पाएंगे, उसकी गहनता में कैसे जा पाएंगे. तो इसकी मर्यादा का पालन तो हमको हर स्थिति में करना ही पड़ेगा. मर्यादा माने? मर्यादा का मतलब कि जो चीज नहीं समझ में आ रही है फिर भी उस चीज को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना. तो इतना बड़ा संसार है, किसी के लिए छोड़ना भी चाहिए ना. इतना बड़ा विशाल संसार है, कोई एक व्यक्ति कोई काम चुनता है तो जरूरी है कि उसको भी जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही काम उसको भी चुनना चाहिए. बात सत्य है गुरुजी, लेकिन इस समय वर्तमान में जैसा कि आपके प्रति लोगों की भावना है कि आप जैसा वैयाकरण कोई नहीं है, ये आप भले ही न माने, लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि नहीं हम तो इससे अलग हो जाए या इसकी मर्यादा का पालन करना पड़ता है, तो फिर ये थोड़ा सा हाँ किसके लिए छोड़े, आपसे समर्थ कौन है इस समय, मेरे कहने का तात्पर्य है. नृवत्त इंद्र नृतमाभिभूति, इन्होंने ये अर्थ किया, हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, मनुष्यों वाले का ते नृवत, मनुष्यों वाले का तेरा नृतमाभि उत्तम नेतृत्व वाली रक्षाओं के साथ. ऊति का अर्थ ऊति भी हो जाएगा, नृतमाभिभूति भी उत्तम नेतृत्व वाली रक्षाओं के साथ. वंशी मही वामम श्रोमते भी, हम कमनीय धन का, वामम श्रोमते भी श्रवणीय कर्मों के साथ, श्रोतव्य अर्थ है श्रोमते का, श्रोमत शब्द का श्रोतव्य है, श्रोमते भी श्रवणीय कर्मों के साथ वामम कमनीय धन का हम भोग करें वंशी मही। तो श्रवणीय श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए, श्रोमते भी श्रवणीय जो श्रेष्ठ कर्म है उनको करते हुए, तेरी उत्तम मार्गदर्शक रक्षाओं के साथ, नृतमा भी ऊती भी मार्गदर्शक रक्षाओं के साथ, मनुष्य वाले का तेरा कमनीय धन का सदा हम भोग करें, जो कमनीय धन है उसका हम भोग करें, हे प्रकाश और ज्ञान से युक्त परमेश्वर। राजन शब्द का अर्थ कर दिया प्रकाश और ज्ञान से युक्त परमेश्वर। एक से ही वस्वा उभयस्य, दोनों प्रकार के धन का, दोनों प्रकार का धन का अभिप्राय है, लौकिक और मानुष धन और दैव धन, लौकिक और दिव्य दोनों प्रकार के धनों के स्वामी आप हो। एक से इस धातु का रूप है, तुम दोनों धनों का शासन करते हो, मही स्थूरम बृहंतम रत्नम धा, हे प्रकाशमान प्रदान कर तू रमणीय धन को, रत्नम महान रमणीय धन को प्रदान कर, पवित्र स्थूरम बृहंतम जो विपुल है और विशाल है, उचित उपायों से अर्जित किया हुआ रमणीय धन होता है, तो उचित उपायों से अर्जित धन को रत्नम विपुल मही स्थूरम विशाल धन को हमें दे, धा प्राप्त कर, प्राप्त करा। तो दूसरी पंक्ति में उभयस्य वश्वा, वसु शब्द का वश्वा ये रूप बना है, दोनों प्रकार के धन का तू शासन करता है, एक से धारत्नम मही स्थूरम बृहंतम, और श्रोमते भी वामम वंशी मही, श्रवणीय कर्मों के साथ हम वामम वंशी मही, कमनीय जो धन है, वाम का अर्थ इन्होंने धन किया, हम वंशी मही उपभोग करें, नृतमा भी ऊति भी नेतृत्व वाली रक्षाओं के, उत्तम नेतृत्व वाली रक्षाओं के साथ, तेरे ते नृतमा भी ऊति भी नृवत मनुष्य वाले, मनुष्यों वाले, नृवत जो है ये वत प्रत्यय जो होता है मनुष्योचित, हाँ मनुष्योचित एक सादृश अर्थ में वती प्रत्यय होता है, पांचवें अध्याय के नहीं नहीं पांचवें अध्याय के दूसरे पद में मावत त्वावत ऐसे उदाहरण बनते हैं, पांचवें अध्याय के दूसरे पद में है वही निकला, वतु प्रकरण युष्मद अस्पद्याम छंदसी सादृश्य संख्यान मैंने ऐसे किया वही निकला है, ये 5:39 पर है। तुल्य और सदृश में, तुल्य और सदृश तो एक ही है, नहीं ये तो वतु प्रकरण है, वतु प्रत्यय है, ये वतुप है, न्वैत्वामा अन्यो दिव्यो न पार्थिव न जातो न जनिष्यते, तुम्हारे जैसा, जैसा अर्थ है, त्वावा अन्यो दिव्यो न द्युलोक में न पृथ्वी पर न कोई हुआ न होगा, यज्ञ विप्रस है, प्रमाण अर्थ वाला है, परिमाण अर्थ वाला, त्वत सदृशस्य मत सदृशस्य ऐसा अर्थ, नृवत वो वाला यहाँ है क्या, ये देखो विचार करके, नृवत इंद्र हे तेजस्वी ते नृतमा भी ऊती भी, तुम्हारी प्रशस्त जो रक्षाएं हैं उनसे, श्रोतव्य श्रवणीय जो, नृवत वाम वंशी मही मनुष्यचित प्रशंसीय कर्म का हम वंशीमयी सेवन करें। राजन की जगह हम परमात्मा अर्थ लगा दें तो भी बन रहा है ये तो। हे परमात्मन, आपकी प्रशस्त मनुष्य बनाने वाली रक्षा से, नृतमा भी श्रेष्ठतम मार्गदर्शक रक्षा से, श्रोमते भी श्रवणीयतम उपदेश के द्वारा, नृवत वामम वंशीमही, हे परमात्मन, दोनों प्रकार के धनों के तुम स्वामी हो, मही रत्नम बृहंतम स्थूरम धा, आप हमें महान रत्न समान विद्याधन और स्थूर धन, स्थूलम धनम ऐसा कर दिया, बृहंतम स्थूलम धनम, प्रभूत जो सांसारिक धन है वो था प्रदान कीजिए। क्षोणस्य क्षयणस्य, हाँ जी, हाँ नहीं, नृवत और ते है ये तो। नृवत अंतोदात है, वती प्रत्यय जी जी, वती प्रत्यय स्वर की तरफ आपने ध्यान दिलाया, तो नृवत जो है वती प्रत्यय। यदि वतु प्रत्यय करें तो ये बोल रहे हैं, नृ वतु प्रत्यय करेंगे तो ये आद्युदात होगा, और ये नृवत जो है स्वर ऐसा है वेद में, तो इसका अर्थ है कि वती प्रत्यय है। यदि वतुप करेंगे तो अनुदात्तो सुपितो, ये अनुदात जाएगा तो ये उदात होगा, प्रातिपदिक अंतोदात होते हैं ना, और यदि वती करेंगे तो ये उदात होगा, फिर ये अनुदात हो जाएगा। मतलब मैंने एक संभावना रखी कि वतु प्रत्यय भी होता है, तो उसको कह रहे हैं कि वतु प्रत्यय होता है तो स्वर अलग होता है, ये बात हो गई। अब मान लीजिए वती मानते हैं, अब अर्थ में क्या भेद आएगा? वती का अर्थ तो नृ, ये वती, वती भी कई सूत्रों से हो रहे हैं ना, पांचवें अध्याय के पहले पाद में वती प्रत्यय भी कई हो रहे हैं, उनमें से ये कौन सा वती है? तेन तुल्यम क्रिया चेद वती एक होता है, एक वती होता है तत्र तस्य, एक वती होता है तदर्हम, तो वो मनुष्योचित जो अर्थ निकाल रहे ना, वो तदर्हम वाला वती हो सकता है। जैसे राजानम अरहति एतत् छत्रम राजवत् छत्रम, राजोचित तदर्हम की बात कर रहा हूं, क्षोणस्य क्षयणस्य, यह की जगह ऊ हो गया, क्षयण शब्द था ना, यह की जगह ऊ कर दिया, क्षोण बन गया। मह क्षोणस्य अश्विना कण्वाय, अश्विनो देवता वाला सूक्त है ये, 1:17:7। युवम स्यावाय रुषदी रुषती मदत्तम महक्षोणस्य अश्विना कण्वाय प्रवाच्यम तद वृषणा, होना चाहिए, गलत छप रहे, री छुट गया, वृषणा कृतम वाम यन्नार्षदाय श्रवो अध्यदत्तम। हे अश्विनोर, राजा और राजपुरुषो, कुछ मंत्र जो है ना, मेरे को अभी एकदम नाम सुनते ही और पीछे हट जाता हूं, पकड़ में नहीं आते उनका वो जो है ना, जैसे मित्र वरुण वाले जो मंत्र हैं, अश्विनो देवता वाले भी इतना व्यापक उनके अर्थ हैं कि वो पकड़ में नहीं आते कि इसका क्या अर्थ लें। अश्विनो जो जहां जहां अश्विनो देवता है, मित्र और वरुण देवता है, तो उसका सही सही पकड़ में नहीं आता, यदि इनको परमात्मा पर की लगाते हैं तो परमात्मा की कौन सी शक्ति के लिए संबोधन कर रहे हैं अश्विनव शब्द से? जैसे ये राजा और राजपुरुष कर देते हैं, दूसरा कोई कर रहा है आत्मा परमात्मा, कोई अध्यापक उपदेशक, सुव्यवस्थित नहीं हो पाता। राजा और राजपुरुष अश्विनव युवम महक्षोणस्य स्यावाय, आप उत्तम निवास के प्रापक। क्षोण का अर्थ है निवास। युवम आप दोनों महक्षोणस्य स्यावाय, आप उत्तम निवास के प्रापक। कण्वाय मेधावी पंडित के लिए रुषतिम अदत्तम, रुषति लक्ष्मी प्रदान कीजिए। वृषणा वाम यत् प्रवाच्यम स्रव कृतम, विसर्ग हटा दीजिए। वृषणा वाम जो 391 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने वृषणा के आगे विसर्ग लगा दिए, ये अश्विनों को, अश्विनों का एक विशेषण है। अश्विनों के लिए क्या क्या विशेषण आते हैं ये भी एक खोज करने का विषय है कि वेद में अश्विनों के लिए क्या क्या विशेषण प्रयोग किए हैं। सारे मंत्रों में यदि हम खोज करके देखें तो कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं कि किन किन नामों से पुकारा है अश्विनों को। तो यहां वृषणा कहा है, सुख की वर्षा करने वाले, और द्विजनांत मिलेंगे वो सारे। वृषणा सुख की वर्षा करने वाले तुम दोनों, यत् प्रवाच्यम स्रव कृतम, आपका जो वर्णनीय प्रवाच्य जो स्रव विद्या कीर्ति जो की गई है, आप दोनों की जो वर्णनीय विद्या श्रवण और कर्म है, स्रव कीर्ति के लिए आता है। तत् नार्षदाय अध्यधत्तम, उस ज्ञान और कर्म की शिक्षा राज्य कर्मचारियों की संतानों को विशेषतया दीजिए। श्याव प्रापक सेंग गतो धातु से सविता सूर्य की किरण रूप अश्वों को निघंटु में श्याव कहा है, और नार्षद का अर्थ किया नृषु नायकेशु सीदति इति नृषद तस्यापत्यम नार्षद। एक बार इनको भी देख लेते हैं, 117 बहुत सारे सूक्त हैं अश्विनव देवता वाले। तो ये है कितने नंबर है, स्यावाय 8 नंबर। युवम स्यावाय रुषतिम अदत्तम, तुम गतिशील को, तुम जो है स्यावाय, स्यावाय का अर्थ कर दिया गतिशील को, रुषतिम अदत्तम, रुषति दीप्तिमति विद्या देते हो। स्याव के लिए तुम स्याव के लिए गतिशील के लिए, गतिशील के लिए स्वामीदान ने स्याव का अर्थ किया ज्ञानी के लिए, तुम गतिशील के लिए रुषतिम अदत्तम दीप्तिमती विद्या को देते हो सदा ही। महाश्रोणस्य अश्विना कण्वाय, और महान तेज को देते हो। क्षोण से अश्विना कण्वाय मेधावी, जो क्षोण का अर्थ यहां पर इन्होंने टुक्षु शब्द से क्षोण बना दिया, यास्क ने क्षी निवास से बनाया या किससे बनाया, क्षयण अर्थ किया है ये तो पता नहीं चल रहा है कि क्षयण अर्थ करते वो क्षी निवास से बना, क्षी से ही बनाएंगे फिर तो, क्षयण अर्थ किया है, क्षयण अर्थ किया है तो क्षी निवास से बनाया। और ये अर्थ कर रहे हैं स्तोता जो कण्व है, षष्ठी विभक्ति को चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में मान लिया। क्षोणाय कण्वाय महा अदत्तम, स्तोता मेधावी स्तोता को हे अश्वियो तुम तेज देते हो। हाँ, ये कंबोज जी ने टुक्षु शब्दे इत्यसिदम रूपम चतुर्थ्यर्थे षष्ठी, और इन्होंने क्या बनाया, ये तो यशकंद स्वामी ने बनाया, शब्द इत्रे आह्वात्रे स्तोत्रे वा, शब्द करने वाला जो आह्वाता स्तोता है उसको इन्होंने क्षोण अर्थ से कहा है। स्वामी दयानंद ने अध्यापक अर्थ कर दिया, वो भी टुक्सु शब्द से ही बना रहे हैं, अध्यापक अर्थ किया है क्षोणस्य का। ये तो सैकड़ों जगह देखते हैं हम। एक बात अच्छा जी की यास्क ने जो अर्थ कर दिए उससे अलग अर्थ भी करते कर रहे हैं स्वामी दयानंद, तो ये बात तो निश्चित हो रही है कि माने अलग अर्थ भी किए जा सकते हैं मंत्रों के। जो ये अर्थ हैं ये ऐसा नहीं हो रहा कि एक ऋषि ने कोई अर्थ किया तो दूसरा ऋषि भी वही कर रहा हो, दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं। तो क्षोणस्य अश्विना, क्षोणस्य अश्विना कण्वाय, क्षोणाय कण्वाय ऐसा अर्थ कर दिया षष्ठी विभक्ति को चतुर्थी के अर्थ में। स्तोता जो कण्व मेधावी है उसको तुम मह देते हो, तेज देते हो। प्रवाच्यम तद वृषणा कृतम वाम, प्रवाच्यम जो है हे सुख वर्ष को तुम्हारा जो किया हुआ कर्म है वो प्रवाच्य है, प्रवाच्य मानी प्रशंसनीय है। अश्विनो जो कर्म करते हैं, तुम्हारा किया हुआ जो कर्म है कृतम कर्म, तुम्हारा किया गया जो कर्म है वो प्रवाच्य है प्रशंसनीय है। यन नारसदाय श्रवो अध्यदत्तम, जो तुम मार्गदर्शकों में बैठने वाले को कीर्ति प्रदान करते हो, सत्संग करने वाले को कीर्ति प्रदान करते हो, ये तुम्हारा जो कर्म है वो प्रवाच्य है प्रशंसनीय है। या नारसदाय का अर्थ है मार्गदर्शकों में बैठने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाले विद्वज्जनों के बीच जो बैठने वाला है, उनकी संगति करने वाला है, उसको तुम श्रव निष्कलंक कीर्ति प्रदान करते हो। कौन देते हैं ये, अश्विनो देते हैं, उसको तुम निष्कलंक कीर्ति प्रदान करते हो, ये तुम्हारा कर्म प्रशंसनीय है। तो गुरु जी हाँ, जो श्याव शब्द आया है इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? तो गति अर्थक जो जो भी गति करने वाला उसको सबको श्याव कह सकते हैं, विशेषण के रूप में आए तो युम श्याव आए। न्याय दर्शन में श्याव कुत्ता आया वहां पर, वो तो रूढ़ी योग रूढ़ी रूढ़ी अर्थ हो जाते हैं ना। स्कंद स्वामी ने इसका अर्थ किया है श्यावाय का, कुष्ठी तत्वात श्याव वर्णाय अग्ने पुत्र से घोरस्य ज्येष्ठ पुत्र है, काला अर्थ है ना, श्याव वर्णस्य श्याव वर्णाय अग्ने पुत्र से घोरस्य ज्येष्ठ पुत्र है, अग्नि का पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र है घोर। श्याम होता है कि श्याव भी, श्या बोलते हैं तो, वह नहीं बोलते श्या। तो ठीक है, या मह शब्द तेज का वाचक है, मह क्षोणस्य अश्विना कन्या, स्तोता मेधावी के लिए, कण्व मेधावी नाम में है, स्तोता जो कण्व मेधावी है उसके लिए तेज देते हो। और यदि हम इसका अर्थ निवास अर्थ करते हैं, क्षयण निवास के लिए हेतुभूत, निवास के लिए साधक जो मेधावी है उसके, निवास का साधक बना हुआ जो मेधावी है उसके लिए तुम तेज प्रदान करते हो, दूसरों को बसाने वाला जो मेधावी है उसके लिए तेज प्रदान करते हो। निवास का साधक बना हुआ जो कण्व है उसके लिए तेज प्रदान करते हो, अश्विनो देते हैं उसका ये प्रशंसनीय प्रवाच्य है। वैसे यहां तो प्रवाच्य जो है प्रशंसनीय अर्थ कर दिया, लोक में तो प्रवाच्य शब्द जो है प्रवक्ति विशेष रूप से कहता है, लेकिन यदि हम यूं कह देना वचनीय तो दोष के लिए आता है वो शब्द। यदि हम वचनीय बोल दें तो वो दोष के लिए आता है, प्रवचनीय बोलें तो फिर अर्थ बदल जाता है। प्रवचनीय बोलें तो अच्छे अर्थ में आ जाता है, केवल वचनीय बोलें तो फिर किसी के ऊपर जब आक्षेप करते हैं तो वो वचनीय शब्द से। वाच्य शब्द अलग है, केवल वचनीय शब्द बोल रहा हूं। नहीं, कथनी है तो ठीक है, कथनी की बात नहीं, शब्दों की शब्द शक्ति है ना, ये निराली है अपनी। जैसे वचनीय शब्द जो है वो मेरे को तो इन्होंने बताया, प्रचेता जी ने एक बार वचनीय मेतत, तो उन्होंने एक बार कहा कि वचनीय शब्द तो किसी के ऊपर जैसे कोई दोष आदि बताते हैं ना, तो कोई ऐसी चर्चा आए जिससे कई लोगों का मौन टूटना चाहिए, कई समाधि में उपस्थित हैं। एक तरफ तो एकांत और मौन और समाधि की बात करते हैं, भिन्न कक्षाओं करते हैं, तो यहाँ तो अस्मे शब्द के लिए बहुत सारे प्रयोग दिखाए इन्होंने, बड़े मंत्र इकट्ठे किए हैं। अस्मे ते बंधु वयम इत्यर्थ, अस्मे का अर्थ वयम अर्थ है, अनवगत था अस्मे, तो एक जगह तो वयम अर्थ हो गया, एक जगह अस्मान हो गया, एक जगह अस्माभि हो गया, एक जगह अस्मभ्यम हो गया, एक जगह अस्मत हो गया, अस्माकम हो गया, अस्मास हो गया, सारी व्यक्तियों में बन गया। ये पहली पंक्ति में दिया है ना चंद्रमणि जी ने, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत अस्माकम अस्मासु, सारे अर्थों में ये अस्मे शब्द प्रयोग हो जाता है। तो मंत्र देखिए, इनको कह रहे हैं कि पहला मंत्र आदित्यास्त्वा मूर्धन आज घर्मी देव यजने पृथिव्यायडास पद पदमसी घृतवत स्वाहा अस्मे रमस्व अस्मे ते बंधु त्वे राया मे राया मा वयम रायस्पोषेण वियोस्म, औ छुट रहा है वियोस्म तो राय मंत्र में, पहला जो मंत्र तीसरी पंक्ति वियोस्म वियोस्म मूल में ही, मूल में हाँ जी औ है, औ की मात्रा छूट रही है। आदित्या पृथिव्या मूर्धन देव यजने, जो अदिति पृथ्वी है, अदीना मातृभूमि है, उसके उत्तम देव यजन स्थान में उपासनालय में बैठकर देव जहां यजन करते हैं, देवता लोग जहां यजन पूजन करते हैं उसको देव यजन कहते हैं, तो उसके उत्तम स्थान मूर्धा उत्तम स्थान में बैठकर त्वा आज गर्मी, ये जगदीश्वर मैं आपको अपने हृदय में आज गर्मी प्रदीप्त करता हूं, कितना अच्छा है। मातृभूमि के उत्तम देव यजन स्थान में उपासनालय में बैठकर त्वा आज गर्मी हे जगदीश्वर मैं आपको अपने हृदय में प्रदीप्त करता हूं, इड़ाया वयम नहीं अभी नहीं वयम, अभी तो आज गर्मी एक वचन में कर रहे हैं कि मैं आपको अपने हृदय में प्रदीप्त करता हूं, ये आगे अस्मे आ रहा अगली पंक्ति में, और आगे का इडाया पदमसी, तू पूजा का स्थान है, इडाया पूजा अर्थ कर दिया, स्वाहा घृतवत हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे सुभाषित वचन तेजस्वी हो, स्वाहा मानी मेरी वाणी, सुवाक को स्वाहा कहा, घृतवत मानी तेजस्वी हो, घृत तेज के लिए आता है, अस्मे रमस्व हे परमात्मन, यहां हो गया अस्मे का अर्थ है अस्मे रमस्व, अस्मे रमस्व अस्मे ते बंधु, अस्मे रमस्व अर्थ है हमारे में रमण कीजिए, अस्मासु रमस्व आप हमारे में रमण कीजिए, और फिर अस्मे ते बंधु, हम आपके बंधु हैं। यहां अस्मे का अर्थ वयम हो गया। अस्मे ते बंधु, त्वेराया मेराया, आपका धन मेरा धन है। त्वेराया मेराया, तेरा धन मेरा धन है। हैं? क्या नहीं बोला? तेरा आया मेरा आया, उल्टा बोलना चाहिए था, मेरा आया तेरा आया, ऐसा तेरा आया मेरा आया, तुम्हारा धन जो है मेरा धन है। क्या कह रहे हैं आचार्य? जी तेरा जो धन था वही आज मेरा धन है। तेराया मेराया, मा वयम रायस पोषण वियोष्मा, हम लोग रायस पुष्टि करने वाला जो धन है उससे अलग ना हो। वो तो आचार्य जी ने बता ही दिया ना, ध्यान नहीं दिया कि मेराया पहले बोल लो तो तेराया हो जाएगा। तेरा जो धन है वही मेरा है। जी जी, तुम्हारा धन मेरा धन बना हुआ है, तेरा ही है, बस मेरे को प्रयोग के लिए मिल गया है। तू स्वामी है और मेरे को प्रयोग के लिए मिला हुआ। जी जी, प्रयोग के लिए मिल गया, उसको ही मेरा कहा जा रहा है। वयम रायस पोषण मावे, धनों की पुष्टि से, रायस पोष शब्द जरूर आता है, धनों की पुष्टि। ये जो धन है ना, ये विनाश के लिए भी आता है, धन निधन भी बना देता है, धन धन ही निधन में ले जाता है, हैं? और क्या, शरीर धन भी निधन में ले जाता है। सधन बना देता है, सधन तोतर आया, परंतु वृद्धि पद ऐश्वर्य सदा संयुक्त रहे। तोत शब्द यहाँ पर वृद्धि अर्थक तू धातु से क्विप करके बनाया। तोतर आया, वृद्धि पद ऐश्वर्य से सदा संयुक्त रहे। दूसरा मंत्र देखिए, आसेनस्य, इसमें ये जो सारे शब्द है इसमें अस्मे का अलग अलग विभक्तियों में जो अर्थ लिया है उसका कारण क्या है? ये भी साथ में अगर चले, क्यों यहाँ अस्मे का किया जबकि पीछे जिगरबी में अहम ही था, तो अहम ही क्यों नहीं ले लिया यहाँ पर? अस्मे से वयम अर्थ क्यों लिया? और इसी तरह बाकी मंत्रों में भी यही अर्थ इन्हीं विभक्तियों के अर्थ का निर्धारक तत्व इन मंत्रों में कहां से इन्होंने पकड़ा अर्थ की दृष्टि से? आदित्यास्तमूर्धन आज गर्मी, पहले तो एक वचन में बोल दिया, पृथ्वी के देव यजन स्थल में अदिति का, आदिना मातृभूमि के जो उत्तम देव यजन है उसमें मैं प्रदीप्त करता हूँ। इडायास पदमसी, तू इडा का पद है, इडा का पद पद है। फिर स्वाहा घृतवत, मुझे यहाँ तक पूरी होगी एक बात। अस्मे रमस्व, मैं अपने को प्रदीप्त करता हूँ, फिर ट्रैक चेंज हो गया। अस्मे रमस्व, अस्मे ते बंधु, हमारे में रमण कीजिए, एक वचन में भी हो जाएगा, मुझ में रमण कीजिए, मैं तेरा बंधु हूँ, तुम्हारा धन मेरा धन है। माँ वयम, आगे माँ वयम आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा कर दिया इन्होंने। हाँ वो तो फिर विस्तार, संकोच की बजाय विस्तार में जाना अच्छा मान रहे हैं ना। हाँ वियोष्मा आ रहा है, और संकोच अर्थ संकोच की बजाय अर्थ विस्तार को ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो अस्मे रमस्व, हमारे में रमण करो तुम। अस्मे ते बंधु, हम तेरे बंधु हैं। बातें कर रहे हैं, हमारे में रमण करो, हम तुम्हारे बंधु हैं। तुम्हारा बंधु जो है, बंधु में एक वचन, तो हम तेरे बंधु हैं, तो बंधवा आना चाहिए। अस्मे ते बंधु ते बंधव अस्मे ते बंधु व्यत्यय तो हो ही जाएगा, वो सब हो सकता है। निर्धारक तत्व क्या है इसमें, जिससे हमें ये पता लगे कि ये ही लिया जाना चाहिए इस मंत्र में, यही विभक्ति क्यों नहीं? वो एक वचन भी हो सकते हैं आचार्य जी, बहुवचन भी। ये जो आगे यही अर्थ क्यों आचार्य जी, जैसे रमस्व बोल रहे हैं रमण कर, तो किसमें रमण कर? वो सप्तमी अपने आप ही आएगी कि हमें रमण, हम या वयम, बात वहाँ है। एक वचन या बहुवचन? हाँ, वो तो दोनों भी संगत है, दोनों भी भक्ति दूसरी नहीं आएगी। वचन जो आ रहा है, वचन तो दोनों भी कर सकते हैं, मई रमस्व या अस्मासु रमस्व। आगे चूंकि ये आपने भी बोला ना कि व्योस्मा शब्द आ रहा है और वयम आ रहा है, तो इसलिए बहुवचनांत अर्थ कर रहे हैं, बहुवचन परक अर्थ कर रहे हैं। हमारे में रमण कर, अस्मे ते बंधु, हम तेरे बंधु हैं, बहुवचन हो जाएगा बंधु का अर्थ। अच्छा उसमें या छज्जू राम जी, ठीक है। तो त्वेर आया मेर आया, विभक्ति व्यत्यय हो गया ना। गुरु जी, इस त्वा आज घर में का अर्थ ये भी हो सकता है कि हम तुझको अपने हृदय में प्रतीत। हाँ वो भी हो जाएगा, वो तो है ही ना, तिंगाम तिंगो भवंती, तिंगों के स्थान में तिंग हो जाते हैं। वो सब जगह अगर हम बदल देंगे फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं ये कहीं जैसा नहीं हुआ ना, जैसे हमने एक वचन का द्विवचन बहुवचन या वो संगति प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष, माने केवल वचन और पुरुष का व्यत्यय तो कर रहे हैं। विभक्ति का भी कर सकते हैं। हाँ विभक्ति भी कर सकते हैं, बस अस्मे रमस्व, हमारे में रमण कर, हमारे लिए रमण कर, मैं ही जरूरी है, हमारे लिए रमण कर, हमारे लिए रमण कर। आनंदित हो हमारे लिए, हमारे लिए आनंदित हो, मतलब परमात्मा क्रीड़ा करे, रमस्व क्रीड़ा करे, किसके लिए? हमारे लिए। वो क्रीड़ा करेगा तो इस सृष्टि का निर्माण करेगा, हमारे लिए कर। हाँ तो भी सारे जो भी अर्थ संभावित हैं हम कर सकते हैं। रमण कर का मतलब हुआ कि हमारे को आनंदित कर, वो एक अलग हो गया, हमारे लिए रमण कर। तो ये सारे संभावित अर्थ तो है ही ना इन शब्दों के, ऐसे हम निर्धारक तत्व तो बता नहीं सकते कि यही एक फिक्स अर्थ लेना है। तो ये जो फिर निरुक्त का वचन है ना, यहाँ ये अर्थ है, ये निर्धारण किया जा रहा है। तो ये तो ये अच्छा जी, इन्होंने अपना बता दिया तो ये नहीं कर रहे ना कि बस यही है, दूसरा भाष्यकार दूसरा कर रहा है इन्हीं का, दूसरे भाष्यकार दूसरे कर रहे हैं, लेकिन निरुक्तकार का तो मतलब है जी यहाँ ये अर्थ है। हाँ निरुक्तकार ने इसको बहुवचन में ले लिया बस, बाकी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में ले लिया, कहीं सप्तमी का बहुवचन ले लिया, कहीं पंचमी का, वो मंत्र में ही जैसे दूसरा पद है ना, वयम रायस पोषेण वियोस्मा, तो आखिरी में जो इसका शेष है मंत्र का जो शेष भाग है उसको देख करके और पहले वालों का भी उसी तरह से ले गए। जो अर्थ समझा होगा उसके अनुसार इन्होंने लिख दिया ना, अन्य निरुक्त कारण इन्हीं मंत्रों का अन्य अर्थ भी बता सकते, एक वचन द्विवचन में भी कर सकते, एक वचन में भी कर सकते हैं, दो हैं तो दो द्विवचन में कर देंगे, जैसे स्त्री पुरुष ही कर रहे हैं प्रार्थना अपने घर में बैठे यज्ञ स्थल पर, तो द्विवचन में भी कर सकते हैं, पूरे परिवार है तो फिर बहुवचन में कर लेंगे, कोई एक ही है कोई अकेला ही है तो फिर एक वचन में भी कर लेगा। ठीक है, वो विनियोग वाला अर्थ तो प्रसंग अनुसार हम बदल देंगे, वो अलग चीज होगी। तोता राया, तोता क्या अर्थ किया स्कंद स्वामी, तोता राया, तोता शब्द का क्या अर्थ किया? मंत्री नहीं दिया, उन्होंने मंत्र अलग दिया। अच्छा अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा गति में। आ शेनस्य जवसा नूतनेना अस्मे यातम ना सत्या सजोषा हवे हि वाम अश्विनारात हव्या सस्वत्तमाया उषसो व्युष्टौ। अश्विनो देवता वाला ही मंत्र आ रहा है, ना सत्या इसका विशेषण है, कभी भी जिनमें असत्य नहीं है ऐसे जो ये अश्विनो हैं, सजोसा सस्वतमाया विष्टौ नित्य, नित्यों में जो नित्य, सस्वतमा का अर्थ है नित्यों में जो नित्य उषा की विष्टि में, ये जो उषा है ये योग दर्शन में जो प्रातिभाद्वा सर्वम वहां पर व्यास भाष्य ने अर्थ किया है कि सूर्योदय के समय जो उषा होती है, उपमा देकर के समझाया, ऐसा प्रातिप ज्ञान है, विवेक ज्ञान से पहले जो आता है वो प्रातिप ज्ञान है, जैसे कि सूर्योदय से पहले जो उषा आती है ऐसे उपमा दी है, तो ये उषा का एक समर्थन यहाँ हो रहा है, देखो प्रातिभाद्वा सर्वम से व्यास देव जी महाराज का, जहां उषा की बात आती है ना वेद मंत्रों में, तो उषा एक आध्यात्मिक हमारा ज्ञानोदय होता है जो हमको ऐसा ऐसे चीजें ठीक ठीक दिखाई देने लगती हैं। पहले तो अंधेरा गुप्त इधर उधर कुछ पता ही नहीं चलता, फिर हमें दिखाई देने लगती हैं, तो समझो ज्ञान का उदय होने लगा। तो मंत्र में कहा सस्वतमाया उषसो विष्टौ, जो सस्वतमा उषा के उदय काल में रात हव्या, बड़ा सुंदर एक शब्द है, देने योग्य जो हवियां हैं उनमें जो सबसे अच्छी हवि को देने वाला मैं, रात हव्या, उषा काल से भी ज्यादा प्रकाश दोपहर में होता है गुरुजी। वो तो जी विवेक ज्ञान से पहले, विवेक ज्ञान तो सूर्य का प्रकाश हो गया जिसकी आप बात कर रहे हो, पहले तो पहले धीरे धीरे ही आता है ना, इसे एकदम सूर्य का प्रकाश नहीं आता, धीरे धीरे उदय होती हुई आगे बढ़ती है। नहीं वो वही है बात, इतनी है बस, ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, कि जब भी हम अंधेरे में होते हैं तो पहले हमें चीजें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगती हैं, वो अच्छा चिन्ह है वो, एकदम से दिखाई देगा तो सहन नहीं होगा। हाँ अचानक अंधेरे में एकदम लाइट, मैंने नहीं दी, व्यास देव जी ने ये वो दिया है, उन्होंने ये दिया है कि विवेक ज्ञान से पहले जो है वो प्रातिप ज्ञान है, जैसे कि ऐसे उपमा दिए जैसे कि सूर्योदय से पहले उषा होती है। हाँ इसको मैं पढ़ रहा हूं, ये मैं कह रहा था कि ऐसी कुछ बात आनी चाहिए जिससे कि मोहन टूटे। हाँ तोड़िए तोड़िए। वैसे भी जो संकेतक होते हैं बोर्ड आदि, वो स्थान पर पहुंचने से पहले ही होते हैं, वहां पहुंचने के बाद तो आवश्यकता ही नहीं है, पूर्ण प्रकाश के बाद तो इस ज्ञान की प्रेरणा की महत्व ही नहीं रहता वहां तो। ठीक है, संतोष है, वो उनकी बात पर कही, उषा काल और दोपहर की बात चल रही थी ना जी, उन्होंने कहा दोपहर अच्छा था, ये उषा की वेद के मंत्र का उषा काल चर्चाएं ज्यादा आती है ना, बताया जी उनकी पुष्टि में आपने कहा नहीं, मैंने उनके विरोध में, जैसे योग में वो सप्तधा पहुंच गए तो लेख की साइन बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हाँ जी, तो दिल में प्राप्त दिन हो गया तो उषा की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। नहीं उषा वेद मंत्रों में तो जो आरंभ में अभी अंधेरे में खड़ा है भक्त, उसके लिए वहां प्रकाश की उषा आने वाली है, तू जाग उषा को देख, उसके लिए बात की जाएंगी सारी। प्रसन्नता तो ज्यादा उषा को देखती है, दिल को देख करके तो दिल में भी प्रकाश होता है, लेकिन प्रातः काल जो है जो अच्छी अनुभूति होती है वो उषा के समय। जी जी, नहीं दिन अच्छा लगता है एक प्रसन्नता उस समय ज्यादा होती है, अधिक होती है। हाँ जी सुनिए एक बार, आसेनस्य जवसा नूतनेना, सेन के वेग से, सेनस्य जवसा, सेन का जो, सेन पक्षी का जो वेग है ना उसको कह रहे हैं सेनस्य वेगेन, नूतन वेग से, कभी असत्य न होने वाला जो नासत्या आत्मा परमात्मा, तुम दोनों समान प्रीति वाले होकर, सजोसा का अर्थ है समान प्रीति वाले होकर, समान प्रीति वाले का अर्थ है दोनों मित्र होकर, सेन पक्षी की नूतन सास से युक्त तीव्र गति के समान, तीव्र गति वाले होकर, सेनस्य जवसा नूतनेना, सेन पक्षी की नूतनता से युक्त तीव्र गति के समान, तीव्र गति वाले होकर बिना किसी विलंब के हमारे पास आ जाओ। आ अस्मे यातम, आ का यातम से जुड़ जाएगा संबंध, अस्मे मानी हमारे पास आ जाओ, अस्मान प्रति आयातम आ जाओ। आयातम पास आ जाओ। हवे ही वाम अश्विना रात हव्या, हे अश्विनो बुला रहा हूं तुम दोनों को, रात हव्या अपनी अर्पणीय प्रिय वस्तु को अर्पित करने वाला मैं। रात हव्या शब्द का अर्थ है सस्वत्तमाया उषसो विष्टो, उषा के उदय काल में, प्रातः काल में बुला रहा हूं। कहते हैं ना प्रातः काल उठते ही यदि हम ऐसा वो करें, प्रार्थना करें तो दिन भर ठीक रहता है, सायकाल प्रार्थना करें तो दिन भर, रात भर ठीक रहती है, ऐसे कह रहे हैं। तो प्रातः काल की बात कह रहे हैं, प्रातः काल ही बुला लेंगे जब उसको तो दिन भर फिर रहेगा साथ हमारे। हवे ही वाम अश्विना रात हव्या, मैं तुम दोनों को बुला रहा हूं, अश्विनो को बुला रहा है, अश्विनो वाम हवे तुम दोनों को मैं पुकार रहा हूं, रात हव्या अर्पणीय वस्तु को भेंट करने वाला मैं, अर्पणीय वस्तु को, प्रिय वस्तु को तुम्हें समर्पित करने वाला मैं किस समय बुला रहा हूं, सस्वत्तमाया उषसो विष्टौ, श्रेष्ठ उषा के उदय काल में तुम्हें बुला रहा हूं। यहां सस्वत्तमा का अर्थ है नित्यों में भी श्रेष्ठ, शश्वत्तमा, शश्वत मानी नित्य, नित्यों में भी जो नित्य है उसको शश्वत्तमा कह रहे हैं। विशसो विष्टो, विष्ट यानी उदय काल, विष्टि शब्द का नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एकम रूपम बहुधा या करोति, हैं अधिक देर तक रहेंगे उनको नित्य कह के फिर उनमें से अधिक नित्य। हाँ नित्या, नित्यो नित्यानाम, नित्यों में भी जो नित्य, किसी ने अनित्य पाठ किया मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, नित्यो नित्यानाम, अनित्य में क्या नित्य अवधारण कैसे करेंगे। हाँ हाँ अच्छी चीज पकड़ी, सबसे प्रिय वस्तु हमें अहंकार है, सबसे प्यारी वस्तु जो है वो अहंकार है, उस प्यारी वस्तु को हम आपके अर्पित कर रहे हैं। मनुष्य को सबसे प्यारी जो वस्तु है इससे प्यारी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो गंदी चीज है। मनुष्य को प्रिय है ना, बहुत ही प्रिय है, तो उसको हम हैं, मनुष्य तो चाहता ही है ना। अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा, मैं और मेरा। आप थोड़ा जीवन को जिएंगे ना, थोड़ा टक्कर लगेंगी तब थोड़ा सा बोध होगा कैसे कैसे क्या क्या होता है और किस किस रूपों में हम उसी को पुष्ट करते रहते हैं। आचार्य जी ने तो काफी ध्यान दिलाया मेरा, अभी पता लगता है कैसे कैसे अहंकार हमारा, बात बात में एक एक बात निकलती है ना, तो हम जो हमारे को भूख होती है वो हम पकड़ते हैं। आचार्य जी कहा करते हैं कि जो किसी व्यक्ति के साथ हम रहते हैं 15-20 दिन तो उससे पता लगता है कि अहंकार कैसे कैसे काम कर सकता है, कैसे कैसे करता है। कहीं ना कहीं व्यवहार में कोई एक ऐसी क्रिया होती है, उससे हमें पता लग जाता है कि ये अहंकार है। हाँ, क्या ये साधना एकांत में फिर करना ठीक है? पता तो तब चलेगा ना, समूह में रहेंगे तो हमारा अहंकार क्या है? वो तो दोनों ही है, दोनों ही है। समूह में भी रहना चाहिए, एकांत में भी रहना चाहिए। दोनों का अर्थ है कि एकांत में भी उसकी आवश्यकता है, एकांत भी चाहिए, व्यवहार काल भी चाहिए। किसी को विशेष कोई खोज करनी है, कोई विशेष कुछ काम करना है, तो वो तो काम की नेचर अलग है ना, तो वो एकांत में करता है। नहीं, वो सदा के लिए कोई नहीं कहता ना। कोई भी साधक ऐसा नहीं दिखाई दिया जो सदा के लिए कहे कि, और वो कोई ढूंढ ले, खोज ले उसको, और वो पहुंच जाए कि मैं तो इसके पास जाकर के वो अपनी विनम्रता से उसको निवेदन करे, तो वो चुप रह ही नहीं सकता है। कोई भी संसार का मनुष्य का हृदय ऐसा बना ही नहीं है कि किसी दुखी को देख करके और वो यूं सोच ले कि भाई मेरे को कुछ मतलब नहीं, मैं तो अपने उसमें हूं। वो तो ठीक है, परीक्षा तो समूह में ही होती है, पर एकांत में तैयारी भी तो होती है ना। आप दंड बैठक अलग से लगाते हो और वहाँ दंगल में जो है कुश्ती करते हो। क्यों बोलते, परीक्षा समूह में ही होती है, एकांत में भी तो बहुत परीक्षा होती है। हमारे मन में क्या आ रहा है, एक एक विचार आ रहा है। कुछ परीक्षा एकांत में ही होती है, समूह में होती ही नहीं है, पता ही नहीं लगता है उसका। जी, और कुछ चीजें एकांत में पता नहीं लगती, उसका पता समूह में ही लगता है। जी, नहीं, अपने को भी, अपने को भी, दूसरों को तो खैर पता लगता ही है, अपने को भी अपनी कुछ चीजें कार्य में ही पता लगती हैं। एकांत में तुम्हें लगेगा बिल्कुल ठीक हूँ इस विषय में। जी जी, भूरी चकर्थ, तो ये हो गया भूरी चकर्थ युज्ये भी रस्मे समाने भी वृषभ पौंसे भी भूरिणी ही कृणवाम सविष्ठ इंद्र कृत्व मरुतो यद ववासे। ये बड़ा एक विशेष आपको 165वां सूक्त है, पहले मंडल का है। तो ये इसमें ऐसा है कि इंद्र और मरुतों का संवाद है इस सूक्त में। एक मंत्र बोलता है इंद्र, दूसरे मंत्र में मरुत आ जाते हैं, फिर इंद्र बोलता है, फिर मरुत आ जाते हैं, ऐसा संवाद परक शैली में है। ये शुरुआत होती है इंद्र से, शुरुआत होती इंद्र, जीवात्मा रविंद्र कह रहा है, शुरुआत इंद्र से होती है। कया शुभा सयवशा सनीला समान्या मरुता सम्यमक्षु कया मति कुतेता सहते अर्चंति सुष्णम वृष्णो वसूया। ये इंद्र की तरफ से उक्ति है पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में फिर वो देते हैं उत्तर, मरुत उत्तर देते हैं। कस्य ब्रह्माणि जुजुसुर युवाना को अध्वरे मरुतया ववर्त सेना निवध्रजतो अंतरिक्षे केन महामनसारी रपाम। फिर प्राण रूपी मरुतों की तरफ से एक के बाद एक उत्तर चलते रहते हैं, 1, 2, 4, 6, 8, 10 से 12। ये इंद्र इसका ऋषि है और मरुत्वान इंद्र तो देवता है। हाँ, इसमें तो इंद्र ही देवता दिखा। मरुत्वान इंद्र देवता है, ऋषि की बात कर रहा हूँ। मैं 165वें सूक्त की शुरू से बात कर रहा हूँ, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 इनका इंद्र ऋषि है, और 3, 5, 7, 9 का मरुत ऋषि है, और 13 से 15 का मैत्रा वरुणी अगस्त्य जो है वो ऋषि है। सबका देवता इंद्र है, देवता मरुत्वान इंद्र, केवल इंद्र दिया हो गुरु जी इसमें संहिता मूल सबका दे दिया उसमें। हाँ जी, तो इन्होंने ऐसे दिया है ऋषि को, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 का इंद्र ऋषि है, तीन पांच सात नौ का मरुत ऋषि हैं और 13, 14, 15 इन तीन मंत्रों का अगस्त ऋषि है। ऋषि देवता तो अलग होते ही है, तो ये मरुतों की तरफ से उत्तर है। ये जो निरुक्त में मंत्र अभी पढ़ रहे हैं हम सातवां, मरुतों की तरफ से उत्तर है इंद्र को। वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है तो वेद में भी घुस गई फिर ये बात। तो जैसी दृष्टि माने देवता जैसा ढूंढना चाहे वैसा ही मिल जाएगा उसमें? नहीं वो सारे नहीं है ना, कोई थोड़ा बहुत अंतर है कहीं। वेद में घुसी नहीं, वेद से ही निकली। ये तो देवता और ऋषि तो इसके साथ जुड़े हुए है ना, तो वो भिन्न है ऐसी बात कही जा रही है। तो वो भिन्न है तो उसके अनुसार, भिन्न के अनुसार भी अर्थ कर लेंगे हम। ठीक है, सुनिश्चित नहीं है पर जैसे हैं उसके अनुसार अर्थ कर लेंगे। ये तो है कि एक ही मंत्र में कई देवता हो सकते हैं। हाँ वो तो हो सकते जी जी। यत काम ऋषि यश्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रंक्ते स तद देवता स मंत्रो भवति। यत काम ऋषि, जिस कामना वाला ऋषि, यश्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, जिस देवता में आर्थपत्यर्थ का स्वामित्व चाहता हुआ स्तुतिम प्रयुंक्ते, स्तुति प्रयोग करता है, तद देवता स मंत्र, उस देवता वाला वह मंत्र होता है। वैसे आचार्य जी इससे तो दोष तो नहीं आता, इससे तो वेद की और व्यापकता का ही पता लगता है। बंधा हुआ नहीं है वेद जी, पूरी स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है, ज्ञान की स्वतंत्रता भी प्रदान कर रखी है। हाँ प्रसक्ता न प्रसक्त प्रश्न। अच्छा किसी अगली अहमदाबाद में पुस्तक मेला, उसमें एक मुसलमान ने मेरे से पूछा आपके वेदों में तो अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग मंत्र संख्या भेद, संख्या में भेद है, ये कैसे? ज्यादा नहीं है, ऋग्वेद में तो है नहीं, खिलपाठ में थोड़ा अंतर है, खिलपाठ में चारों वेदों का लेके अलग अलग प्रकाशन ज्यादा नहीं संख्या में भेद संख्या में। ये एक बार देखिए, करेगा ठीक है वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं उसको प्रॉब्लम नहीं मान रहा। जिनके लिए प्रॉब्लम है उनको समाधान खोजना पड़ेगा। ठीक है खोजो भाई, जिनको जो समस्या है वो खोजनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की एक एक समस्या है, तो जिनको जिसमें समस्या है उनको खोजनी ही चाहिए। वो तो जब करेगा मैं जिस समय जो उत्तर आएगा दूंगा, अभी बना करके थोड़ी रखूंगा। गुरुजी वो जाकिर नायक के शिष्य है, वो बिल्कुल इस्लाम में प्रकाशन खोल के लोगों को सब बहला रहे थे, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के, उसको ये उत्तर दिया था। उनसे मेरे डेढ़ घंटे बात हुई तो इसी प्रसंग में उन्होंने प्रश्न पूछा। तो एक बार देखो कोशिश करो, भूरी का अर्थ भूरिणी है जी, यहाँ भूरी नहीं नहीं भूरिणी तो अगले पंक्ति में, भूरी चकर्थ युज्ये भी अस्मे, हाँ भूरी चकर्थ युज्ये भी रस्मे, हम सहायकों के साथ, युज्ये भी अस्मा भी, ऐसा अर्थ निकलेगा ना। आप हम सहयोगियों और समान चित्त वालों के साथ मिलकर ये प्राणों का उत्तर है, मरुतों का उत्तर है, हे आत्मा ये सच है कि तू बहुत काम करता है। वो संवाद चल रहा है, वो इंद्र कहता है कि हम, इंद्र ये कहता है कि इससे पहला मंत्र में आत्मा आत्मा का कथन, हे प्राणों तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी धारणा शक्ति को, तुम्हारे बल को अनुभव करता हूं। क्वैश्याओ मरुता, एक बार निकाल लो, एक बार निकाल लो, ये अच्छा जी छठा मंत्र निकाल लो, 165वें सूक्त का छठा मंत्र, और फिर मैं सातवां मंत्र भी साथ में पढ़ा देता हूं। 165:6 ऋग्वेद जो संहिता है ना, तो उसका अर्थ कर रहा हूं। क्वैश्यावो मरुता स्वधा आसीत, कहां वह तुम्हारी, श्या मानी वह तुम्हारी, हे मरुतो स्वधा आसीत, धारणा शक्ति होती है। वह त्यत शब्द का स्या रूप है, स्या जो है स्वधा के साथ जुड़ रहा है। हे मरुतो कहां तुम्हारी वो स्वधा होती है, धारणा शक्ति होती है। स्वधा मानी धारणा शक्ति, मरुतों की धारणा शक्ति, कहां वह तुम्हारी धारणा शक्ति होती है। यन्माम एकम समधत्त अहिहत्ते, आत्मा कह रहा है मरुतों को, हमारे शरीर में प्राण और आत्मा, तो आत्मा मरुतों को कह रहा है कि कहां तुम्हारी वो धारणा शक्ति होती है, जब मुझको अकेले को ही वृत्र वध में छोड़ देते हो। अहि हत्ते, अहि माने वृत्र, उपालम दे रहे कि कहां होती है तुम्हारी वो स्वधा धारणा शक्ति। मरुतों को कह रहा आत्मा, जो मुझको अकेले को ही वृत्र वध के लिए छोड़ देते हो, इधर उधर हो जाते हो, वृत्र वध के लिए मेरे को छोड़ देते हो। हाँ, ये सब देखिए, यन माम एकम, मुझ अकेले को ही समधत्त है अहि हत्ते, हाँ अकेले छोड़ देते हो, कहां वो तुम्हारी स्वधा चली जाती है, कहां क्या हो जाता है ये। यन माम एकम समधत्त अहि हत्ते, जो मुझको अकेले ही समधत्त छोड़ देते हो, अहि हत्ते स्थापित कर देते हो, समधत्त का अर्थ है स्थापित कर देते हो, इस काम में मेरे को अकेले स्थापित कर देते हो। अहम युग्र तविशं तु विश्वान विश्वस्य शत्रु नमम वधस्नई, जब मुझको अकेले को ऐसा कर देते हो तो अहम ही उग्र, मैं तीक्ष्ण स्वभाव, तविशा बलवान, तुविष्मान शक्तिशाली, विश्वस्य शत्रु हो वधस्नई अनमम, मैं वध प्रहारों से प्रत्येक शत्रु को अनमम झुका देता हूं। हैं? आत्मा कह रहा है कि वधस्नई प्रहारों से, शस्त्र प्रहारों से, शस्त्र प्रहारों से विश्वस्य शत्रु, संसार के सब शत्रुओं को झुका देता हूं मैं। कौन सी याचना है? तुम कह रहे हो, हे प्राणों तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी धारणा शक्ति को, तुम्हारे बल को अनुभव करता हूं, इससे पहले ये बात कही थी, तो वो उपालम दिया। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी धारणा शक्ति को, तुम्हारे बल को अनुभव करता हूं, हे प्राणो, आत्मा कह रहा है, हे प्राणो तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी धारणा शक्ति को, तुम्हारे बल को धारण करता हूं, परंतु तुम्हारा ये कथन उचित नहीं है। भला बताओ तो तुम्हारा ये बल उस समय कहां होता है जब तुम आवरक आसुरी शक्ति के विनाश के लिए मुझ अकेले को नियुक्त कर देते हो। वो तो ठीक हो गया, इससे पहले ये बात कही थी कि इससे पहले वाला मंत्र देखना पड़ेगा। अतो वयम अंते भी युजाना स्वक्षेत्री भी तन्वा शुंभ माना, इंद्र ने कहा धारणा शक्ति, इंद्र ने प्राणों ने आत्मा को कहा कि आत्मा अतो वयम अंते भी युजाना, पांचवें मंत्र में प्राण कह रहे हैं कि हे आत्मा, क्योंकि तू स्वतंत्र है इसलिए हम अनेक प्राण अपने निकटतम अर्थात अपने अंदर विद्यमान बलों से और तेजों से युक्त होकर अपने शरीरों और अपने स्वरूपों को अलंकृत करते हुए द्रुत गति वाले इंद्रिय रूपी अश्वों को अविलंब तुम्हारे कार्य में जोतते हैं। अतो वयम अंते भी निकटतम युजाना, निकटवर्तियों से युक्त होकर अपने बलों से स्वक्षत्रे भी तन्व सुंभवाना, शरीरों को अलंकृत करते हुए महो भी एतान उपयुज्महे नु इंद्र, महो भी तेजों से द्रुत गति वाले अश्वों को एतान उपयुज्महे जोतते हैं शीघ्र ही। हे इंद्र स्वधाम अनु ही नो बभूत, धारणा शक्ति को अनुभव करता ही है तू हमारी, न है अनुबभूत है, हमारी धारणा शक्ति को तू अनुभव करता है। ऐसे ये आखिरी पंक्ति में ये कहा ना इसने प्राण ने, हाँ इन्होंने ये बात कही ना इंद्र स्वधाम अनुहीनो बभूत, हे इंद्र धारणा शक्ति को अनुभव करता ही है तू हमारी, तू तो हमारी धारणा शक्ति को अनुभव करता ही है। स्वधाम अनुहीनो बभूत, अनु जो है बभूत से जुड़ जाएगा, हे इंद्र हमारी स्वधा को तू अनुभव करता ही है। महो भी एतान उपयुज्महे, हम द्रुत गति वाले अश्वों को तेजों से जोतते हैं शीघ्र ही। ये प्राणों ने अपनी बड़ी बड़ाई की इंद्र के सामने कि हम ये करते हैं वो करते हैं, और आखिरी में कहा कि हे इंद्र स्वधाम अनु ही नो बभूत है, तू हमारी धारणा शक्ति को अनुभव करते ही हो। तब ये बात कही गई क्वेश्चा नो मरुत स्वधा सी दियन माम एकम समिधत्त अहिहत्ते। हाँ पहले उन्होंने अपनी बड़ाई की ना कि मैं हमारी हमारे सहयोग को तो तुम जानते ही हो हे इंद्र। हम प्राणों ने कहा स्वधाम अनु ही नो बभूत है, हमारी धारणा शक्ति का अनुभव करते ही हो तुम, हम जो द्रुत गति वाले जो अश्व हैं तेज घोड़े हैं उनको शीघ्र जोत देते हैं और अपने बलों से हम शरीर को अलंकृत करते हैं, ऐसे ऐसे कहा उन्होंने। ये है ना स्वक्षत्रे भी तन्व शुंभ माना, अपने बलों से, क्षत्र का अर्थ है बल, अपने बलों से तन्व शुंभ माना शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अतो वयम अंते भी युजाना, हम निकटतम निकटवर्तियों से युक्त होकर, निकटवर्ती जो बल हैं उनसे युक्त होकर के, तो ऐसे ऐसे कहा तब ये बात कही क्वेश्चावो मरुता स्वधा सी दियन माम एकम समधत्त ही हत्ते। वृत्रवध में तुम छोड़ करके अकेले मेरे को ही धकेल देते हो, तब कहाँ चले जाते हो। तो अहम ही उग्र तविसा, पर ठीक है मैं तो उग्र हूँ, तीक्ष्ण स्वभाव वाला हूँ, तभी से मानी बलवान हूँ, तभी से बल नाम में भी होगा ना, तुविष्मान बलवान है ना, तुवी तो बल को कहते हैं ना, तो ये बात हो गई। चलो ठीक है, अब इस इसमें बलवान दिया है, शक्तिशाली दिया है, तविषय का अर्थ बलवान दिया है, जी स्वामी दयान ने भी बलवता दिया है तविषय का अर्थ, और तुविष्मान का वो तो तुवीति बल नाम पढ़ा ही, आप कह रहे हो नहीं पढ़ा, नहीं तुवीति बल नाम पढ़ा है, स्वामी दयान का ही प्रमाण दिया है इन्होंने, ठीक है ये तो जोर देने के लिए ऐसे पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, मैं तविष हूँ, मैं तुविष्मान हूँ, मैं उग्र हूँ, विश्वस्य शत्रु अनमम वधस्नई, मैं प्रहारों के द्वारा, वधस्न शब्द का अर्थ होता है प्रहारई, वधस्न वध रूपई शोधनई, यानी वधेन स्नापयंती शस्त्राणी, स्वामी दयान ने निरुक्ति की वध के द्वारा शस्त्रों को स्नान जिनके द्वारा किया कराया जाता है, वध के द्वारा स्नान करवाया जाता है जिन शत्रुओं को, शस्त्रों को, तो वध वज्र प्रहार क्या बोलते हैं, इन प्रहारों के द्वारा मैं विश्वस्य शत्रु अनमम झुका देता हूं। भूरी चकर्थ, अभी इस मंत्र को आ जाओ, भूरी चकर्थ युज्ये भी अस्मे, बहुत कार्य करता है तू हम सहायकों के साथ मिलकर। युज्ये भी मानी हम सहायकों के साथ मिलकर तू बहुत सारे काम करता है। कौन कह रहा है? प्राण कह रहे हैं इंद्र को, उसने कह दिया ना कि कहां चले जाते हो, तब प्राण कह रहा है कि हम सहायकों के साथ मिलकर तुम बड़े बड़े काम करते हो, इंद्र को कह रहे हैं ये। भूरी चकर्थ, बहुत काम करते हो क्या? युज्ये भी अस्मे, हम सहायकों के साथ मिलकर। हाँ, अस्मा भी युज्ये भी सह, हम सहायकों के साथ मिलकर तुम बड़े बड़े काम करते हो। कौन कह रहा है? प्राण। प्राण कह रहे हैं कि हे आत्मा, ये सच है तुम बहुत काम करते हो, पर वो कार्य हम सहायकों की सहायता से ही करते हो, हम अलग नहीं हो जाते हैं। तुम जब अकेले वृत्रवध में जाते हो तब भी हम होते हैं। हाँ, समाने भी पौन से भी वृषभ, इसको इंद्र को वृषभ कहा, वर्षा करने वाला। समाने भी पौन से भी, समान जो वो पुरुषार्थ पौरुष से हमारे, समान पौरुष से हमारे, साझे पुरुषार्थ से जो है ये काम होता है। तो इसका अर्थ है कि आकाश में जो इंद्र और वृत्र की, इंद्र जो बिजली को हम कहते हैं कि वो वर्षा कराता है, तो अकेला नहीं कराता, मर्तों के साथ इंद्र जो विद्युत है वो वर्षा कराती है। समान कर्म हो गया ना, उधर मरुत की बात थी, उधर इंद्र की बात थी, इंद्र मानी विद्युत, मरुत मानी वायु, तो हैं? इधर अध्यात्म में तो इंद्र और प्राण हैं, और उधर इंद्र और विद्युत और मरुत हैं, तो मरुत अकेले भी वर्षा नहीं कराते और अकेला इंद्र भी नहीं कराता, उसको दिखाया यहां पर। भूरी चकर्थ युज्ये भी अस्मे, समाने भी पौन से भी वृषभ, हे वृषभ, हे इंद्र, समान पुरुषार्थ, समान जो पौरुष हैं उनसे हम ये वो करते हैं, सुख वर्षा का काम जो करते हैं। भूरिणी ही कृणवाम सविष्ठ, ऐसे साथ साथ आ रहा है ना, जी देखो बिल्कुल एकदम से जुड़ रहा है इसमें, बिल्कुल ठीक है जी। पौन से भी और युज्ये भी, इसके कारण से अस्मा भी ये संगत हो गया जी। पहले मंत्र में भी हो गया, दूसरे मंत्र में भी नहीं हो पाया है? पहले मंत्र में भी वयम और योष्मा इससे हो गया, यहाँ भी बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरे मंत्र में भी निर्धारक तत्व इसका अस्मान, अस्मान अस्मान आसेनस्य जवसा नूतनेन अस्मे यातम न सत्या सजोषा आयातम, आ जाओ तुम दोनों। नहीं, वो तो कर्म के योग में चतुर्थी भी होती है द्वितीय, पर वो एक ही अर्थ को देती है, जो जैसे ग्रामाय गच्छति ग्रामम गच्छति, एक ही अर्थ को देती है। तो आसमान आयातम, आयातम के कारण से। ठीक है, तो इसमें आर्थिक दृष्टि से भी मैं कह रहा था कि इंद्र और वृत्र का जो चर्चा है ना, विद्युत और मरुतों की चर्चा, इधर आत्मा और प्राणों की चर्चा बिल्कुल संगत हो रही है आकाश में इंद्र और मरुतों का जो। भूरिणी कृणवाम सविष्ठ, हे सविष्ठ, ये इंद्र के कितने विशेषण है, ये भी एक काम है कोई करने के लिए कि इंद्र के जो वेद में जहां जहां विशेषण आए हैं उन सब को कलेक्ट करना, किया होगा लोगों ने, ये काम इस तरह का। हाँ, इसी तरह का काम। हाँ, ऋषि देवता वाला था। हाँ, ये शब्द आया, उनकी शैली यही है कि किसी मंत्र को लेते हैं, वहां कोई आया तो ये शब्द वेद पूरे चारों वेदों में कहाँ कहाँ आया है और उसके विशेषण क्या क्या है, किन विशेषणों के साथ में आया है, कहाँ क्या अर्थ है, बोले सब जानेंगे तब इस मंत्र का अर्थ हो सकेगा, इसलिए वो उसी शैली से चल रहा है। बहुत शब्दों का किया है उन्होंने। दिल्ली में वेद संस्थान है, डॉक्टर अभिदेव जी शर्मा है, स्वामी वेदानंद जी विदेह जी के शिष्य पुत्र जी जो थे उनके सुपुत्र है ये, मतलब ये तो इनकी अवस्था भी अभी 70-80 पे लगे हुए वो है, और उन्होंने रख भी रखे हैं, उड़ीसा के एक व्यक्ति को रख भी रखा है। स्रोत सहायक के रूप में और भी कई जने आते हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, यही काम चलता रहता है। जी जी पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा है, पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा है। क्या छोटीपुरा जी, छोटीपुरा के आचार्य जी हैं, उनका पीएचडी का थीसिस के वेदों में इंद्र जी था। हाँ तो वो तो ठीक है, सुमेधा जी का वेदों में इंद्र देव था और उनका तो सुकामा जी का वेदों में अग्नि। और ये बात तो वैसे आजकल जितनी भी पीएचडी होती है सब में इस बात को तो करते ही हैं। हाँ इस तरह का विषय, इस तरह का हर में रहता है, काफी बड़ा भाग इसी तरह से रहता है, यही काम करते रहते हैं। जी जी तो कोई पूछे तो बता भी सकते हो, अश्विनव देवता के विशेषणों को छांटो और उसको इंद्र देवता के विशेषणों को, भूरो ने ही कृणवाम सविष्ठ है, जैसे सविष्ठ कहा उसको, वृषभ कहा उसको, हम ही देख रहे हैं ना, कहीं वृषभ कह रहे हैं कहीं सविष्ठ कह रहे हैं, सविष्ठ माने बलवान, बहुतों को निश्चय से करते हैं हम भी, वो यूं कह रहा है प्राण कह रहे हैं कि हे इंद्र बहुत सारे काम हम भी तो करते हैं, भूरिणी ही कृणवाम सविष्ठ है, बहुत सारे काम हम भी करते हैं, कृत्वा मरुतो यद वशाम, हे इंद्र कर्म शक्ति से अपनी मरुत हम जब चाहते हैं, यद वशाम वशाम वशाम माने जब चाहते हैं, मरुत मरुतो या वयम अध्यार करना पड़ेगा, मरुतो वयम यद वशाम, मरुत हम जब चाहते हैं, हाँ मरुत वयम यद वशामा, हाँ मान लिया फिर आप लोगों की बात को, मरुत हम जब चाहते हैं तो अपनी कर्म शक्ति से, कृत्वा का अर्थ है कर्म शक्ति से, अपनी कर्म शक्ति से हम भी बड़े बड़े काम करते हैं, हम मरुत जब चाहते हैं तो कृत्वा शब्द का अर्थ है, कृत्वा का क्रतु शब्द से कृत्वा बना, कर्म शक्ति से अपनी कर्म शक्ति से, हाँ इन कार्यों को हम अपनी कर्म शक्ति से करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, तो ये दिखा दिया। और 3, 36, 10 एक मंत्र है, तीन छत्तीस दस, अस्मे प्रयंदी मघवन रिजीशिन, हे धनदाता रिजीशन, हे रिजु मार्ग प्रेरक, रिजीशन का अर्थ है रिजु मार्ग प्रेरक, हे रिजीशन, हे मघवन, हे धनदाता, अस्मे प्रयंदी, अब यहां प्रयंदी के कारण चतुर्थी ले लेंगे, हमें प्रदान कर, अस्मभ्यम प्रयंदी, ठीक है, अस्मे का अर्थ अस्मभ्यम प्रयंदी, हमको दे दीजिए, प्रयंदी का अर्थ है दान कर, धन दे, इंद्र रायो विश्ववारस्य भूरे, हेन्द्र धन को सबके द्वारा वर्णीय प्रभूत धन को, विश्ववारस्य भूरे, विश्ववार का अर्थ है सबके द्वारा वर्णीय जो धन है, विश्वई सर्वई संभजनीयतया वर्णम यस्य विश्ववारस्य भूरे, उस धन का तू दान कर। यहां पर द्वितीय के षष्ठी के अर्थ नहीं, द्वितीय के अर्थ में षष्ठी हो रही है, रायः विश्ववारस्य भूरे प्रयंधी, विश्ववारम भूरी भूरी देही प्रयंधी, अस्मे सदम सर्दो जीव शेधा, हेन्द्र सबके द्वारा वर्णीय धन को दे, हमें 100 शरद कालों को जीने के लिए प्रदान कर, अस्मे अस्मभ्यम शतम सरद जीव से, जीवन के लिए शतम सरद धा, शतम शरद 100 शरद ऋतुएं दे, अस्मे वीरान शश्वत इंद्र शिप्रिन, हेन्द्र हे शिप्रिन शोभन हनु वाले, अस्मे वीरान शश्वत, हमको जो है वीर वीर पुत्र प्रदान कर, प्रभुत वीर कर्म करने वाले संतान प्रदान कर, हमारे को शश्वत वीरान हम वीरों को भी बहुतों को प्रदान कर, हम वीरों के वीरान शश्वत है अस्मे हमको वीर पुत्र प्रदान कर। शश्वत वीरान ऐसा आएगा, हाँ शश्वत है बहुनाम, बहुत सारे, हाँ शश्वत है बहु बहुन अर्थ आएगा, शश्वत जो है बहुनाम होता है और बहुन अर्थ ये ज्यादा संगत लग रहा है, बहुन बहुन वीरान बहुत सारे वीर पुत्र प्रदान कर। शिप्रिन माने सुंदर हनु वाला, शोभन मुख वाला, शोभन स्वरूप वाला, सुंदर स्वरूप वाला, आलंकारिक वर्णन हो जाएगा परमेश्वर परक करेंगे तो, हैं परमेश्वर परक अर्थ करेंगे तो हनु होता है ना शिप्रिन, शिप्र शिप्र या शिप्रिन। और एक और मंत्र देखिए, तस्य वयम सुमतो यज्ञस्य अपि भद्रम सौमनसे श्याम ससुत्रामा स्वेवा इंद्रो अस्मे आराच द्वेषा संतर युयोतु। हम उसी पवित्र राजा की, तस्य यज्ञस्य सुमतो भद्रे सौमनसे श्याम, सुमति में भद्र सौमनस, सुमति और भद्र युक्त कृपा में, सौमनस का अर्थ कृपा में वर्तमान हो। वयम तस्य यज्ञस्य उस यज्ञ परमेश्वर की सुमति में और भद्र कृपा में वर्तमान हो। यस्वान सुत्रामा इंद्रा, वो जो स्वयवान है, जो स्वराट है, सुत्रामा है, उत्तम रक्षा वाला है, इंद्र है, आराचित द्वेष, द्वेष जो भाव है दूर, सनुतर अस्मे यो तो हमसे दूर चले जाए, युति के कारण अस्मत अर्थ निकल जाएगा, पंचमी का अर्थ निकल जाएगा। सनुत सदा, अच्छा जी इसमें जो है अस्मे का अर्थ अस्मत हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि युयोतु कह रहे हैं पृथक चले जाएं, द्वेष भाव पृथक चले जाएं, आराच्य द्वेषा दूर में वर्तमान जो द्वेष भाव है वो दूर हो जाएं युयोतु के कारण। ये भी मंत्र बड़ा सुंदर मंत्र है, तस्य वयम सुमतो यज्ञस्य अपि भद्रे सोमनस्य श्याम। ऐसे ऐसे मंत्रों को मैं कह रहा हूं कि इससे हमारे को समझने में बहुत सुविधा रहती है और हमारी आवश्यकता पूर्ति होती रहती है। मैं तो वेद के लिए अपने को नहीं समझता, वेद को अपने लिए समझता हूं, देखो सीधी सी बात है, वेद के लिए मैं अपने को नहीं समझता, वेद को अपने लिए समझता हूं। स्वार्थी वृत्ति थोड़ी सी आ रही है, तस्य स्वार्थी नहीं, इसमें ही विश्व का कल्याण दिख रहा है। मैं यदि वेद के अनुसार जीवन जीऊंगा तो इसी में विश्व का कल्याण है। इसके विपरीत वाक्य कौन बोल सकता है गुरुजी? हैं? इसके विपरीत वाक्य कौन बोल सकता है कि मैं वेद के, ऐसा हो सकता है, वेद के लिए मैं अपने को समझता हूँ, ये कौन कह सकता है? वेद के लिए ही हमें लगाने में हमारा हित है, इसलिए हमें वेद के लिए ही लगना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, खूब सुनते हैं, वेद के लिए, क्योंकि वो पीछे छुपा हुआ है कि उसी में फिर हम सबका हित। लेकिन आचार्य, हाँ आपने ये भी तो वाक्य बोल दिया, उसी में हमारा हित, हमारा हित तो हम देख ही रहे हैं। तो जब जब वो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में कोई कह सकता है कि मेरा जीवन तो वेद के लिए है, मैं वेद के लिए हूँ, तो उसमें भी आएगा यही है, हमारा हित तो और उसमें है। इसमें भी आएगा अगर यूं लेंगे तो, कि वेद मेरे लिए है। हाँ। तो वेद मेरे लिए कब होंगे? इसी में समष्टि का हित दिखाई दे रहा है। नहीं, जब वेद मेरे लिए कब होंगे, मैं वेदों को मेरे लिए समझ रहा हूँ, जब मैं वेदों के लिए करूंगा कुछ, पढ़ूंगा, तभी तो आएगा मेरे पास, विचार करूंगा, इन पर मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। लेकिन ये भी तो है, यदि हमारा हित ना हो तो मैं तो बिल्कुल है? नहीं, सरल सरल मंत्रों से लाभ उठा रहा हूँ और जो वेद के लिए समझ रहे हैं वो संघर्ष करेंगे। आचार्य जी यदि मेरा हित ना हो तो मैं वेद के लिए अपना जीवन क्यों लगाऊंगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है, अपना हित के बिना तो कुछ भी कोई नहीं करेगा। ये तो ठीक ही है। तो वही, हाँ, वही वो इसके लिए हो सकता है जी, जो उन्होंने अंतर किया कि मैं वेदों को उस तरह से समझता हूँ जिसमें मेरा हित है। एक है कि मैं वेदों को उस तरह समझता हूँ जिसमें वेदों का हित है, जो वेदों का वास्तविक अर्थ है वो ही उसी में ही मैं अपने को लगाता हूँ। ऐसा जैसे गुरु जी आप कई विद्वानों की बात करते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के लिए लगा दिया जी, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हैं मैं तो ऐसे ऐसे मंत्रों को पकड़ करके तस्य वयम सुमतो यज्ञस्यापि भद्रम सौ मनसे श्याम, उसकी सुमति में, उस यज्ञ देव की सुमति में हम सदा वर्तमान रहे। आलोक जी सूत्रामा स्वयवां, वो सूत्रामा है, वो स्वयवान है। स्वयवान मानी है धनवान नहीं, स्वयवान है जिसका आत्मा उसके वश में है, स्वराट है जो इंद्रो अस्मे आरात सनुतर। और ये आखिरी मंत्र इसी श्रृंखला का, आनोभर भगमिंद्र द्युमंतम नीते देशनस्य दधीमहि प्ररेके उर्वायु प्रपथे कामो अस्मे तमाप्रिणा वसुपते वसुनाम। तीसरे मंडल का है, आनो भर सब ओर से हमारे लिए ऐश्वर्य को ला, आ का भर के साथ संबंध हो जाएगा, न मानी हमारे लिए सब तरफ से ऐश्वर्य ला। कौन हे इंद्र तेजस्वी, तेजस्वी द्युमंतम भगम, तेजस्वी भग को हमारे लिए प्राप्त करा। यहां द्युमंतम जो है भगम के साथ जुड़ेगा। नीते देशनस्य धीमहि प्ररेके, धीमई नहीं है, दधीमई गलत छप रहा है। नीते देशना से दधीमई, इस वेद में भी दधीमई है, हाँ धीमई है, मूल संगीता में भी धीमई है। प्ररेके का अर्थ है अतिरेक में, तेजों से युक्त परिश्रम से कमाए हुए धन को हमें सब ओर से प्राप्त कराओ। द्युमंतम भगम वो होता है जो सब तरफ से परिश्रम करके धन कमाते हैं, बिना परिश्रम के जो धन आता है वो तेजस्वी धन नहीं होता है। परिश्रम करके जो धन कमाते हैं वो तेजस्वी धन होता है, बिना परिश्रम के भी आता है, चोरी कर लें, लॉटरी आदि करते हैं ना, जुआ आदि खेलते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति बिना परिश्रम करने, भ्रष्टाचार, परिश्रम उसमें भी लगता है पर तेजस्वी परिश्रम नहीं है वो, रिस्क लेते हैं पर तेजस्वी परिश्रम नहीं है ना। द्युमंतम भगम नीते देशनस्य, हाँ बिना परिश्रम का धन है वो। ये कह रहे हैं देशनस्य प्ररेके धीमई, अत्यंत मात्रा में तुम दाता के धन को अत्यंत मात्रा में धीमई हम धारण करें, तुझ दाता के धन को अति मात्रा में, प्ररेके का अर्थ अति मात्रा में धारण करें। देखो अति मात्रा में धारण नहीं कर पाते, भगवान तो कितना धन दे रहा है, कितना आध्यात्मिक धन दे रहा है, कितना हमारे को ज्ञान आदि दे रहा है, प्रेम आदि दे रहा है, पर हम उसको धारण नहीं कर पाते, ऐसे बहाते रहते हैं। कोई हमको धन देता है उसको हम उलटते रहते हैं, ऐसे झोली साफ करते रहते हैं। तो देशनस्य धीमहि प्ररेके, आगे का उर्वयु प्रपथे कामो अस्मे, उर्व जो है उसमें आता है ना वडवानल, कैसे अर्थ किया वडवानल, उर्व वाडवीव, उर्व शब्द जो है समुद्र नाम में पड़ा है क्या, उर्व जो है वडवानल, हाँ वो तो समुद्र नाम में पड़ा होगा फिर ये उर्व, ये अग्नि में पड़ा है क्या कर रखा है, इस मंत्र में एक बात कही, इस मंत्र में एक बात कही, ध्यान दो उर्वयु प्रथे कामो अस्मे, हमारे अंदर ये कामना वाडवानल की तरह फूट रहा है, वाडवानल की तरह फैल रहा है, पप्रथे फैल रहा है, अस्मे का अर्थ हो जाएगा हमारे अंदर, वडवानल कहेंगे या वाडव अग्नि कहेंगे या फिर वडवानल, और वडवा शब्द से प्रत्यय कर देंगे तो वाडव, वाडव अग्नि, नहीं वर्ड ऑफ वन का समुद्र का होना चाहिए, वन में दावानल, वडवानल समुद्र में जो आग होती है, वडवानल की तरह ये काम मुझ में, अब ये मुझ में अर्थ आएगा, काम मुझ में सप्तमी का अर्थ निकलेगा, मुझ में काम जो है फैल रहा है, ये अभिलाषा हमारे अंदर फैल रही है, तमा प्रिणा वसुपते वसुनाम, हे वसुनाम वसुपते उसको पूरा कर दे, अस्माकम लिखा है, अस्माकम अगले का है, अस्माकम जोड़ रहे हैं ना गुरुजी, हमारी उन कामनाओं को पूर्ण कर दो, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अस्मे कामा प्रथे, प्रचंड अग्नि की तरह तेजस्वी हमारे वैदिक काम्य कर्म विस्तृत हैं, अच्छा हमारे इन्होंने ये कह दिया हमारे वैदिक कर्म काम में कर्म विस्तृत है, मैं यूं कह रहा था हमारे में एक काम विस्तृत हो रहा है फैल रहा है, अस्माकम दे रखा है, चलो ठीक है गुरु जी, हाँ जो वहाँ धर्मार्थ काम मोक्ष है वहाँ काम इतना विस्तृत होगा क्या मोक्ष की योग्यता तभी आएगी, विस्तृत होगा जी, काम ज्यादा विस्तृत होगा, विस्तृत काम है वहाँ तो काम की बहुत व्यापकता होगी, पूर्णता संपन्नता काम की, तो उसी के लिए काम शब्द होगा, वो आधे अधूरे के लिए काम थोड़ा ही होगा, वो उर्वायु पप्रथे कामो अस्मे, हमारे अंदर या हमारा, हमारा जो काम है, हमारा जो काम है वो फैल रहा है, वसुपति उसको पूर्ण कर दे, क्या मोक्ष की योग्यता के लिए काम की कोई व्याख्या बताएंगे गुरु जी, मोक्ष की योग्यता तो धर्म अर्थ काम तो चाहते ही हम जीवन में, अर्थ और काम जो है अभ्युदय, धर्म अर्थ काम अभ्युदय से जुड़ा हुआ है, मोक्ष निश्रेयस है ना, तो मोक्ष उसके बिना मोक्ष हो सकता है या काम जरूरी है मोक्ष के लिए, नहीं जरूरी है पर उसकी सीमाएं तो अलग अलग है ना, एक राजा का काम अलग है, एक गृहस्थ का अलग है, सन्यासी का अलग है, काम तो चाहिए ही थोड़ा, ब्रह्मचारी का काम अलग है, काम तो है ना, हाँ तो मोक्ष काम के बिना तो नहीं होगा ना, हाँ नहीं वो तो ठीक है, तो ये हो गया, एक आखिरी वाला बच गया, अस्मे धत्त वसवो वसुनी, इसकी व्याख्या तो आगे करेंगे, हाँ जी अस्मा कम जो किया ना जी, अस्माकम काम अस्माकम काम, अस्मे का अर्थ है अस्माकम काम, उर्वायु प्रप्रथे तम आप्रिण, उस काम को, तम कामम आप्रिण, उस काम को पूरा कर दो, अस्माकम यह कामो अस्ति पप्रथे उर्वायु पप्रथे उसको पूरा कर दो, 12:29 में कहा है ये आखिरी वाला मंत्र, ये कौन सा है 29 749 कहाँ पर दिया है 749 अगले भाग में है ना द्वितीय भाग में हाँ द्वितीय भाग ही निकाला मैंने तो इसमें ये वसवा वाला दिखा है आपने सुगाओ देवा सुपथा कर्म या अजग्मो सवनम इदम जुषाणा जक्षिवांस पिवांस विश्व अस्मे धत्त वसुओ वसुनी यजुर्वेद का मंत्र है ये 8, 18, 19 अच्छा दो मंत्र हैं ये क्या वसव ये तीनों स्थानों में विभक्त सारे जगत को आच्छादन करते हैं अतः वसु कहलाते हैं वसव यद विवसते सर्वम अग्निर्वसुभिर वासव इति समाख्या तस्मात् पृथ्वी स्थाना इंद्रो वसुभिर वासव इति समाख्याता तस्मात् मध्य स्थाना वसव आदित्यरस्मय विवासना तस्मात् द्यु स्थाना तेषामेषा भवति देवा वसुगता सुगा सुपथा अकर्म हे सूर्य रश्मियो हमने तुम्हारे लिए अपने घरों में ऐसे उत्तम मार्ग बनाए हैं वह सुगा सुपथा अकर्म जिनसे तुम भली प्रकार घरों के अंदर आ सकते हो सूर्य रश्मियां घरों के अंदर आनी चाहिए ऐसा बताना चाह रहे हैं देवा व सुगा सुपथा अकर्म सूर्य रश्मियां अपने हृदय रूपी घर में भी आनी चाहिए इस वाले घर में ही नहीं सभी तरह क्या सभी तरफ से सभी कोणों में पहुंचनी चाहिए हे सूर्य रश्मियों हमने वह सुगा सुपथा अकर्म तुम्हारे लिए अपने घरों में ऐसे उत्तम मार्ग बनाए जिनसे तुम भली प्रकार घरों के अंदर आ सको ये इदम सवनम जुषाणा आजगमु तुम हमारे जिन घरों को सेवते हो ये इदम सवनम जुषाणा आजगमु आ जाओ जो तुम इदम सवनम हमारे इन घरों को सेवन करते हो वसवा विश्वे जक्षिवांसा पिपिवांसा ये रश्मियों वे सब तुम गृह स्थित रोग कृमि आदियों को खाते और पीते हो पीते हुए वसवा हे रश्मियों विश्वे जक्षिवांसा पिपिवांसा अस्मे वसुनी धत्त हमारे गृह निवासियों में सब प्रकार के धनों को स्थापित करो यहाँ पर अस्मे का अर्थ अस्मासु वसुनी धत्त सब प्रकार के धनों को स्थापित करो तो ये हो गया ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए प्ररे के जो मंत्र आया था ना 393 पृष्ठ पर उसको रिच धातु से बनाए बना हुआ रेकण सब धन के लिए प्रयुक्त होता है उसी का रूपांतर रेक है पर मैंने अर्थ किया था प्ररे के अतिरिक्त मात्रा में देशनस्य प्ररेके धीमहि निधीमहि दाता के तुझ दाता के धन को हम धारण करें अति मात्रा में देशनस्य प्ररेके धीमहि ऐसा अर्थ हो जाएगा फिर यदि धन अर्थ करते हैं तो तो रिच का रेक बना रहे हैं ये और धन अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ कैसे संगति विभक्ति क्या लगाई है स्कंद स्वामी ने कुछ अर्थ दिया होगा ना प्ररेके प्ररेके याग दान भोगा अतिरेके सति इत्यर्थ तो ये तो अतिरेक अर्थ किया है जो मैं बोला मानी खूब सारी मात्रा में अतिरेक अवस्था में हम दाता के धन को धारण करते हैं पाथ है पाथो अंतरिक्षम पथा व्याख्यातम पाथ जो है वो अंतरिक्ष का नाम है पथ के द्वारा इसकी व्याख्या हो गई पथ शब्द की जो व्याख्या वही पाथ है की व्याख्या है पाथ है रास्ते के लिए भी आ सकता है आता तो है व्याकरण में एक उदाहरण है ना, पाथो दंड पाथम धावती, एक पाथ शब्द भी है पांचवें अध्याय के, पाथ नहीं नहीं पाथम, बाद में देख लेंगे अभी मिलेगा नहीं, पाथ है दंड माथम है, वो माथम है पाथम नहीं माथम है। पाथो अंतरिक्षम पथा व्याख्यातम सेनोन दीयन अन्वेति पाथ इत्यपि निगमो भवति, उद्गम भी पाथ उच्यते पानात आचष्टे आसाम पाथो नदीनाम इत्यपि निगमो भवति, अन्नम अपि पाथ उच्यते पानादेव देवानाम पाथ उपवक्षि विद्वान, तीन मंत्र दे दिए। तो पाथ अंतरिक्ष को कहते हैं, उन्हें पहला मंत्र देते हैं, यत्रा चक्रुर अमृता गातुमस्मै सेनोन दीयन अन्वेति पाथ प्रतिवाम सूर उदिते विधेमा नमो भीर मित्रा वरुणा उत हव्यई, मित्रा वरुण देवता हैं, सातवें मंडल का 63 इसका अर्थ कर रहा हूं, यत्रा चक्रुर अमृता गातुम जहां निर्मित करते हैं, चक्रु माने निर्मित करते हैं, छंदसी लुंग लंग लेटा लट लकार का भी अर्थ हो जाएगा, जहां निर्मित करते हैं अमृता मानी अमरण धर्मा, इस जगत में मृत्यु पर विजय करने वाले ज्ञानी और योगी परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए इसकी प्रसन्नता के लिए इसके मार्ग को और अधिक प्रशस्त करते हैं। यत्रा चक्रुर अमृता गातुम अस्मै, अस्मै मानी जहां निर्मित करते हैं अमरण धर्मा मार्ग को इसके लिए, गातुम का अर्थ है मार्ग, मार्ग को इसके लिए, मार्ग को इसके लिए, इसके लिए अर्थ इन्होंने ये कर दिया, परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए इसकी प्रसन्नता के लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए मार्ग को और अधिक प्रशस्त करते हैं। सेनो न दियन अन्वेति पाथ, सेन की तरह उड़ता हुआ अनुगमन करता है यह मार्ग का, सेन की तरह ये जो साधक है ये मार्ग का अनुगमन करता है, सेन की तरह वेग के साथ उड़ता हुआ दियन अन्वेति पाथ। हाँ पाथ का अर्थ अंतरिक्ष करके, गातुम का अर्थ मार्ग बताया, यत्रा चक्रुर अमृता गातुम क्या बताया मैंने, अच्छा पाथ का अर्थ अंतरिक्ष मार्ग भी तो हो जाएगा ना, सेना नदीयन अन्वेति माथा ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वारोहण करते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, दीयन मानी गच्छन, सेनैव गच्छन दीयन गच्छन, और आगे है प्रतिवाम सूर्य उदिते विधेमा, तुम्हारे लिए सूर्य के उदित होने पर हम पूजा करें, सूर्य उदिते ये सप्तमी का है, सूर्य सूर्य उदिते, वाम का अर्थ है वही मित्रा वरुण, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सूर्य उदिते विधेमा, तुम्हारे लिए सूर्य के उदित होने पर पूजा करें, नमो भी मित्रा वरुणो तह्ययी नमस्कारों के साथ हे मित्रा वरुण और हव्य के द्वारा, नमस्कार के साथ और हव्य के साथ, नमस्कार और आहुतियों से सदा पूजा करें, माने नमस्कार तो भाव की चीज है और हव्य जो है कर्म की चीज है, नमो भी हव्ययी जी ठीक हो गया, नमो भी तो भाव की चीज है और हव्य जो है कर्म की चीज है, तो नमो भी हम हे मित्रा वरुण तुम्हारी नमस्कार के द्वारा और हव्य के द्वारा पूजा करें, सूर्य उदिते विधेमा सूर्य के उदय होने पर, ये प्रशंसनीय गति वाले शेन पक्षी की तरह वेग से गति करता हुआ अपने निवास इस ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, शेन पक्षी की तरह, इन्होंने तो उसकी तरफ दिखा दिया, इसको सेनों ने दियन अन्वेति पाथा अंतरिक्ष में शेन पक्षी की तरह ये ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, मानी परमेश्वर की तरफ ले गए ये, यत्रा चक्रुर अमृता गातुम अस्मै सेनो न दीयन अन्वेति पाथ प्रतिवाम सूर्य उदिते विधेमा, हम तुम दोनों की, पर ये परमेश्वर बीच में कहां से आएगा? तो बात तो मित्रावरुण की चल रही है, सेनो ने दियन अन्वेति पाथ यत्रा चक्रुर अमृता गातुम अस्मई, पहली पंक्ति का अर्थ हो जाएगा अमृत लोग गमन के लिए, इसके लिए गमन करते हुए रास्ता बनाते हैं, यत्रा चक्रु हाँ निर्मित करते हैं, यत्रा चक्रु अमृता गातुम अस्मई सेनो न दियन अन्वेति पाथ, सेन की तरह जाता हुआ अंतरिक्ष में गमन करता है, कौन करता है? अस्मई अस्मई हाँ अस्मई जिसके लिए कहा वो सेयो न दियन अन्वेति पाथक आएगा। अमृता फिर वो ये बहुवचन है, इधर फिर एक वचन आ गया यत्रा चक्रुर अमृता गातुम अस्मई अस्मई सेनो ने दियन अन्वेति पाथा अस्मई अस्मई से जिसका संकेत किया वो सेनो ने दियन अन्वेति पाथा आना चाहिए। नहीं नहीं संगति तो यही बैठ रही है। और आप देख लीजिए यदि इसमें लग रहा है तो हाँ ये भी बात हो रही है ना, तो सौर है तो फिर सूर्य देवता वाला है, तो यत्रा चक्रुत अमृता अमृता अमृत तो सूर्य किरणें हो जाएंगी, यत्रा चक्रुर अमृता गातुम अस्मे इस सूर्य के लिए रास्ता बनाती है, और सेनो न दियन अन्वेति पाथा अंतरिक्ष में ये उदय होता है सूर्य। एक सूर्य देवता वाला हो गया, एक पाथो अंतरिक्षम। मैं एक बार ये देखता हूँ वशिष्ठ की आर्स है, अस्या प्रथमो अर्धा सौर्यो द्वितीय मैत्रावरण तथा सौनगारी सौर्य यत्र मानी यस्मिन अंतरिक्षे अमृता अमरण धर्माणा पूर्वे देवा अमरण धर्मा पूर्व देव अस्मई मानी सूर्याय गातुम मार्गम, गातुम का अर्थ मार्ग होता है, निघंटु में पड़ा चक्रु अकुर्वन अन्य दृश्यते से दीर्घ हो रहा है, कहां पर दीर्घ हो रहा है? यत्रा तत्पाथ है वो जो अंतरिक्ष है सेन इव दियन गच्छन अन्वेति अनुगच्छति झटिति तम, ये कह रहे हैं अवकाश देने के लिए, अवकाश देने के लिए सेनो न सेन की तरह वो जो अंतरिक्ष है दियन गच्छत अनुगच्छति, ये तो सूर्य देवता संबंधी हो गया, तो अर्थ ये निकला सेनो न दियन अन्वेति पाथा निर्मित करते हैं अमृत पूर्व देव मार्ग को इसके लिए, सेन की तरह उड़ता हुआ अनुगमन करता है मार्ग का वह, वह माने वो जो सूर्य, वो सूर्य मार्ग का अनुगमन करता है सेन की तरह उड़ता हुआ, ये बात पूरी हो गई। अस्मई माने सूर्य के लिए अमृत मार्ग निर्माण करते हैं वो जो प्राकृतिक शक्तियां उसके लिए मार्ग निर्माण करती हैं, यत्रा चक्रुर अमृता गातुम अस्मई सेनो और सेन की तरह वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। जी प्राकृतिक शक्तियों ने सूर्य के लिए मार्ग निर्माण किया जहां की वो सेन पक्षी की तरह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है उड़ता हुआ। जी जी फिर हे मित्रा वरुण प्रतिवाम सूर्य उदते विधेमा, उस सूर्य के उदय होने पर हे मित्रा वरुण सूर्य उस सूर्य के उदय होने पर, पहले मंत्र की पहली पंक्ति में जिस सूर्य की चर्चा की हे मित्रा वरुण उस सूर्य के उदय होने पर हम तुम्हारी भक्ति करें मित्रा वरुण की सेवा करें, दूसरी पंक्ति में मित्रा वरुण आ जाएगा अब तो काबू लग जाएगा मंत्र का अर्थ, प्रतिवाम सूर्य उदिते हम तुम्हारी दोनों की पूजा करें नमो भी और अहव्ययी, ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया। नहीं वो विषय जुड़ा हुआ यूं हो गया ना कि यत्रा चक्रो अमृता गातुम अस्मय शेनो न दियन अन्वेति पाथा, सूर्य की बात होगी, प्रतिभाम सूर्य उदिते, क्योंकि अगली पंक्ति में सूर्य उदिते का, सूर्य के उदय होने पर, हे मित्रा वरुण, हे मित्रा वरुण हम तुम्हारी सेवा करें नमस्कार और हव्य के द्वारा। किसमें पाथ है? अन्वेति पाथ है, सेनो न दियन अन्वेत, द्वितीय एक वचन है, और दूसरा जल को भी पाथा कहते हैं। दूसरा अर्थ देखिए, उदकम भी पाथा उच्चते, ये सात, ये चंद्रमणि जी की पुस्तक में गलत छप रहा है, 3, 34, 17, 10 क्या है, 10, 7, 34, 10 होना चाहिए, 3, 34, 10 लिखा है ना, हाँ आचष्ट आसाम, 7, 34, 10 होना चाहिए, आचष्ट आसाम पाथो नदी नाम वरुणा उग्र सहस्त्र चक्षा, सहस्त्र चक्षा अनंत चक्षु वाला, दर्शन वाला, उग्र तेजस्वी जो वरुण है, आसाम नदी नाम पाथ आचष्ट, इन नदियों का जो जल है उसको दिखाता है, ठीक है, आसाम नदी नाम पाथ आचष्ट दिखाता है। और अन्न को भी पाथ कहते हैं, 7, 34, 10 बताया, एक पूरा मंत्र इतना है, अच्छा 7, 34, 10 तो ठीक है, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा दे दिया है, 7, 34, 10 मैंने देखा था, ये तो मंत्र एक ही पंक्ति है जी, इतना ही है ये, नदियों के पाथ है मानी जल को ये देख, वो कर रहा है, इन नदियों के जल को सब ओर से देख रहा है, कौन देख रहा है, वरुणा उग्र सहस्त्र चक्षा, सब ओर से आवृत करके कवच की तरह रक्षा करने वाला परमेश्वर, प्रवृद्ध तेजों वाला है, असंख्य आंखों वाला है, नदियों की तरह मनुष्यों के जीवन प्रवाहों को, उनके शुभ अशुभ कर्मों को सब ओर से देख रहा है, ऐसे कर दिया जी, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है गुरु जी। हाँ जी, पाथ उदक नामों में कहाँ है? कहाँ है वहां देखने लगे आप, तो यहाँ अर्थ अनवगत में दे रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हो वहां देखिए, आचष्ट आसाम पाथो नदी नाम, इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ ऐसे किया कि वो जो सहस्त्र चक्षा उग्र जो वरुण है, तेजस्वी जो वरुण है, नदियों की तरह मनुष्यों के जीवन प्रवाहों को, उनके शुभ अशुभ कर्मों को पाथ है देख रहा है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं, आचष्टे देख रहा है, आसाम नदी नाम पाथ है, इन नदियों के पाथ की तरह, लुप्तोपमा, नदियों का जो प्रवाह है इसको जैसे कोई देखे ऊपर से, तो नदियों की तरह मनुष्यों के जीवन प्रवाहों को, उनके शुभ अशुभ कर्मों को देख रहा है, है? परमेश्वर देखता है जैसे, या हम देख ले ऊपर आकाश में जाकर के जैसे नदियों के प्रवाहों को, तो ऐसे ही देख रहा है। और अन्न को भी पाथ कहते हैं, इसको भी सुन लीजिए, वनस्पति रसनया नियुया देवानाम पाथ उपवक्ष विद्वान स्वदाति देवा कृणवद हवींसी अवताम द्यावा पृथ्वी हवम्मे, वनस्पति देवता है इस मंत्र का, हे अग्ने, वनस्पति का अर्थ अग्नि, हे अग्ने तू अपने कर्म को जानता हुआ, वनस्पति विद्वान, विद्वान मानी जानता हुआ, देवानाम पाथ रसनया नियूय, देवताओं के अन्न को अपनी ज्वाला से, नियूय मानी फाड़कर, नियूय फाड़कर उपवक्षी अंतरिक्ष में ले जाते हो, उपवक्षी का अर्थ है अंतरिक्ष में ले जाते हो, पाथ है उपवक्षी, पाथ है शब्द का अर्थ है यहां पर अन्न, देवानाम पाथ है देवताओं का जो अन्न है उसको रसनया नियुए अपनी ज्वाला से फाड़कर, रसना मानी ज्वाला, फाड़कर उपवक्षी अंतरिक्ष में ले जाते हो। अग्नि तो ये काम करता है, अन्न को फाड़ करके अंतरिक्ष में पहुंचा देता है। उपवक्षी माने उपवहती, अन्न को फाड़ करके तो ऊपर पहुंचाता है। नियुय शब्द का अर्थ है फाड़कर, मंत्र में है ना नियुया, नियुय दीर्घ हो रहा है, छांदस दीर्घ, नियुय ल्यबंत प्रयोग है। हे अग्नि अपनी ज्वालाओं से, रशनया ज्वालाओं से इसको फाड़कर, देवानाम पाथ है, देवों का जो अन्न था उसको फाड़कर और वहां पहुंचा देते हो। स्वदाति देवा, और आगे का हवींसी कृणवत, जिन हवियों को तुमने फाड़कर बनाया देवा स्वदाति, उसका सबसे पूर्व वायुदेव आस्वादन करता है। देवा स्वदाति माने स्वद, स्वद आस्वादने आस्वादन करता है। मे हवम द्यावा पृथ्वी अवताम, मुझको यज्ञ करता के भोज्य पदार्थों को सूर्य और अग्नि दोनों मिलकर दें। द्यावा पृथ्वी का अर्थ है सूर्य पृथ्वी, मे हवम मेरे भोज्य पदार्थों को दे, मैं मेरे आह्वानों को अवताम सुने, मुझ यज्ञ करता के भोज्य पदार्थों को, मे हवम मेरी हवि को, मेरे भोज्य पदार्थों को सूर्य और ये दोनों मिलकर बढ़ाएं, और मेरे हव को द्यावा पृथ्वी अवताम, द्यावा पृथ्वी रक्षताम, मेरी पुकार की रक्षा करें द्यावा पृथ्वी। तो सवीमनि प्रसवे देवस्य वयम सवितु सवीमनि इत्यपि निगमो भवति। सवीमनि के अर्थ है आज्ञा में, अनुशासन में, सृष्टि में, ऐश्वर्य में, प्रेरणा में। देवस्य वयम सवितु सवीमनि श्रेष्ठे श्याम वसुनश्च दावने, सविता देवता है, हे परमात्मन वयम देवस्य वसुना, हम सर्व प्रकाशक सब प्रकार के धनों का जो दाता है, वसुना दावने, सवितु माने जगत उत्पादक आपकी, वसुना दावने वसु के दाता जगत उत्पादक आपकी, श्रेष्ठे सवीमनि श्याम, श्रेष्ठ आज्ञा में वर्तमान रहें। श्रेष्ठ और विशेषण डाल दिया, श्रेष्ठ आज्ञा में वर्तमान हो। यह विश्वस्य द्विपदा चतुष्पदा, जो सब मनुष्यों का और पशुओं का निवेशने प्रसवेच, बसाने में और उत्पन्न करने में भूमना असी महान है, भूमना असी भूमना महान है, बसाने में और उत्पन्न करने में वो सविता देवता महान है। तो हम उसकी श्रेष्ठ आज्ञा में वर्तमान रहें। हेलो ओ शांति शांति शांति। थोड़ा इधर करवा लो।